przyspieszy zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 23 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przed wyborami możliwe próby destabilizowania sytuacji w Polsce przez Rosję, ostrzega rzecznik rządu. Ukraińska flaga będzie powiewać wszędzie tam, gdzie powinna, mówi w Dzień Flagi Narodowej prezydent Zełenski. 2 tygodnie po wybuchu pożarów na Hawajach 1100 osób wciąż uznaje się za zaginione. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że możemy spodziewać się kolejnych prób zdestabilizowania sytuacji w Polsce przez Rosję przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Piotr Müller wskazywał w programie pierwszym Polskiego Radia, że już od dłuższego czasu widać dużą aktywność rosyjskich służb w kwestii polskiej. Zresztą ABW co jakiś czas zatrzymuje agentów rosyjskich na terenie Polski. Widzimy też prowokacje na granicy polsko-białoruskiej. Te rzeczy będą się niestety pogłębiały. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Ukraina świętuje Dzień Flagi Narodowej. Życzenia Ukraińcom z tej okazji złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. W Kijowie podniesiono na maszt wyjątkową flagę, na której są słowa i podpisy żołnierzy broniących kraju. Podczas uroczystości Wołodymyr Zełenski podkreślał, że flaga jest siłą Ukraińców i będzie powiewać wszędzie tam, gdzie powinna. Nasz prawor, to nasza pewność. Nasza flaga to nasza pewność siebie, pewność, że na pewno będzie ona powiewać wszędzie tam, gdzie powinna, na wszystkich naszych suwerennych terytoriach. Zwracam się do wszystkich żołnierzy, którzy idą do walki z tą flagą na pancerzu i pod sercem, walczących o każdy metr naszej ziemi, idących naprzód i osiągających zwycięstwo. A o tych, którzy bronili naszej ziemi i oddali życie za Ukrainę, za wszystkich Ukraińców, zawsze będziemy pamiętać. Flaga, która została podniesiona w Kijowie, była na stanowiskach ukraińskich żołnierzy od Czernichowa po Odessę. Po uroczystościach trafi do Muzeum Narodowego. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w Trójce, że odpowiedź na pytanie referendalne dotyczące wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym powinna być negatywna. Jacek Sasin w programie Trzecim Polskiego Radia podkreślił, że nie można pozwolić na to, by zagraniczne koncerny przejmowały strategiczne polskie aktywa, bo może to mieć złe skutki. Szanuję polską własność, również własność prywatną, bardzo ją szanuję. Natomiast w Polsce nie ma takiego kapitału prywatnego dzisiaj, który mógłby kupić kluczowe firmy, które Platforma chce sprzedać. Nie ma takiego kapitału w Polsce, tak wielkich pieniędzy. To będzie sprzedaż na rzecz zagranicznych koncernów, które będą w Polsce kulały i będą tutaj tylko i wyłącznie nastawione na zysk i na wydrenowanie polskiego rynku. I to jest prawdziwa groźba i to jest prawdziwa rzecz, o której są te wybory. Jest to referendum i dlatego trzeba odpowiedzieć na to pytanie negatywnie. Referendum odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. W sprawie Katynia premier Donald Tusk wolał współpracować z Władimirem Putinem niż z prezydentem Lechem Kaczyńskim, twierdzą twórcy serialu Reset. W TVP Info wyemitowano pierwszy odcinek drugiej serii dokumentu dotyczący m.in. wydarzeń z 7 kwietnia 2010 roku i stanowiska rządu wobec sprawy katyńskiej. Współautor serialu, szef Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że były premier uznał ją za kwestię uregulowaną. Zadowolił się kolejnymi bardzo okrągłymi opiniami, zdaniami wygłaszanymi przez Władimira Putina o tym, że Katyn był wielką zbrodnią, ale w ślad za tym nie szła próba wyegzekwowania prawdy w takim rozumieniu materialnym, prawnym. Rosjanie dalej ukrywają miejsca pochówku ofiar operacji katyńskiej. Następna kwestia to jest sprawa zadośćuczynienia wobec państwa polskiego i wobec rodzin katyńskich. Nigdy to zadośćuczynienie nie zostało dokonane. Autorami serialu Reset są historyk profesor Sławomir Cęckiewicz i redaktor Michał Rachoń. Nawet 1100 osób może być zaginionych po ogromnych pożarach na Hawajach. Takie dane podaje amerykańska FBI, która włączyła się w akcję poszukiwawczą. Według ostatnich danych zginęło 115 osób. Dwa tygodnie po wybuchu pożarów na wyspie Maui FBI poinformowała, że wciąż nie udało się odnaleźć 1100 osób. Dane takie to wynik kompilacji list tworzonych przez policję, Czerwony Krzyż oraz miejscowe służby. FBI zastrzega jednak, że liczba zaginionych może się jeszcze zwiększyć. Dla rodzin takich osób uruchomiono specjalną infolinię. Równocześnie trwa identyfikacja ciał znalezionych w spalonych domach. Spośród 115 ofiar udało się dotąd zidentyfikować zaledwie 27. Lokalne władze szacują, że ogień zniszczył ponad 2000 domów na wyspie Maui, najwięcej w popularnym wśród turystów mieście Lahaina. Przyczyna wybuchu pożarów nie jest na razie znana. Wiadomo jedynie, że w ostatnich tygodniach na Hawajach było bardzo sucho, a przez wyspy przechodził huragan, co mogło pomóc w rozprzestrzenianiu się ognia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie w kraju małe i umiarkowane na północy oraz na krańcach południowych, okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni nad morzem i miejscami w rejonie podgórskim Karpat chłodniej od 20 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka do trzeciej. I niezmiennie ładnie za oknem, przynajmniej u nas. Dzień dobry, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Rakulska. Janosik, pan Wołodyjowski, król Artur, Robin Hood, Amadeusz. Różne są filmy kostiumowe. Zwykle kojarzymy je z tymi z gatunku płaszcza i szpady, czy bajkowego świata, ale przecież szerokie jest spektrum możliwości. Kino kostiumowe nierozerwalnie łączy się z fabułą osadzoną w realiach współczesnych dla różnych okresów i epok, czy opowieści. Często to także ekranizacja perełek literatury światowej. To literatura jest tak naprawdę największym źródłem dla kina kostiumowego. Jeżeli się przyjrzymy różnym filmom, to praktycznie co drugi jest ekranizacją jakiegoś uznanego twórcy. Mówi Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy. Po takim boomie na kino kostiumowe w latach 80. kolejne ekranizacje Dumas, czyli Trzej Muszkieterowie, później Cztery Muszkieterowie, to było tak kojarzone. Ale zresztą też filmy z lat 30., kiedy Hollywood sięgało po filmy, które dzisiaj uznajemy za filmy kostiumowe. W latach 20. XX wieku ubierało bohaterów w kostiumy z epoki, bardzo często piratów wręcz, i serwowało nam kino, bazując też niejednokrotnie na literaturze. Problem filmu kostiumowego jest problemem filmoznawczym, podkreśla Andrzej Bukowiecki, krytyk filmowy. Większość podręczników filmoznawczych, słowników terminologicznych Rafała Syski, czy profesora Marka Hendrykowskiego, czy encyklopedia filmu pod redakcją profesora Tadeusza Lubelskiego, mówi, że film kostiumowy to jest taka zgoda ponad gatunkami, odnosząca się do filmu właśnie historycznego i do filmu płaszcza i szpady, i do westernu, i do wszelkich filmów, których kostium to, jak są aktorzy ubrani, co na sobie noszą, w szczególny, silny sposób podkreśla ich pozycję społeczną, charakter, sposób bycia, jakieś rysy psychologiczne, stan majątkowy. Jednym bodaj z pierwszych i chyba najbardziej znanych w poprzednim wieku filmów było Przeminęło z wiatrem. Na pewno najgłośniejszym, bo Przeminęło z wiatrem to są lata 40, a kino sięga też korzeniami do lat 20. Ale rzeczywiście Przeminęło z wiatrem no, jest najgłośniejszym filmem, bo i posypały się Oscary, i ten kolor, który podbijał w tym momencie Hollywood, dało sobie znać. No ale szukając takich kamieni milowych, takich naprawdę filmów gigantów, które wykorzystują kostium, no to pewnie mało komu przyjdzie do głowy, że film Jamesa Camerona, czyli Titanic, jest filmem kostiumowym. każdy film historyczny jest filmem kostiumowym. Natomiast nie każdy film kostiumowy jest filmem historycznym. Ja bym bronił jednak pewnej odrębności i autonomiczności filmu kostiumowego. I tutaj rzeczywiście są to filmy najczęściej oparte na nieprawdziwych historiach, na historiach zaczerpniętych z wielkiej literatury, takie jak Berlindon Stanleya Kubricka, czy wspaniały film Złota z roku 2000, czy Babylon, czy Downton Abbey, a więc życie wyższych sfer uwikłanych w jakieś romanse, w historie obyczajowe i z naciskiem właśnie na piękne ubiory pań i gustowne stroje, garnitury, smokingi, fraki, dżentelmenów. I to byłby taki film kostiumowy, który krzyczy do nas z ekranu: patrzcie, jakie tu są piękne kostiumy. Kostium sam w sobie jest elementem dodatnim do odbioru filmu, bo stanowi jego atrakcyjność, jego egzotykę. Na co dzień żyjemy w innych realiach, w innych kostiumach i ta rzeczywistość się diametralnie różni. To jest trochę jak spójrzcie do muzeum. W ostatnich latach ważnym filmem była Duma i Uprzedzenie, a także najbardziej współczesny Oppenheimer. Tak, i oba tytuły są ekranizacjami, bo również Oppenheimer jest w pewien sposób ekranizacją książki o Robercie Oppenheimerze, a Duma i Uprzedzenia to już tytuł niemalże kultowy i ikoniczny. Rzeczywiście, ten kostium ma to do siebie, że może występować na przestrzeni stuleci, wieków czy też dekad. Właśnie, to też jest głównie jakiś świat magiczny, świat czarodziejski, zaczarowany. No i tam oczywiście kostiumy pełnią tę rolę, która ma ten świat zaczarować i jednocześnie oczarować widza. Filmy kostiumowe, historyczne, przygodowe, rozrywkowe czy komediowe. Ten materiał przygotował Jacek Frenzel.

spojrzeć na tę sytuację z piosenki kompleksowo, to rzeczywiście to wszystko jest trudne. Tu się człowiek zebrał koło tej północy, żeby porozmawiać z żoną, a wyszło prawdopodobnie jak zwykle. No i tak dalej, jak tu rozmawiać, jak tu pozbywać się tych rzeczy w sobie, kiedy kończy się awantura. No, skomplikowana. Podobno jest bardzo wiele sposobów na to, żeby nie zarzucać jednak tej drugiej osoby swoimi nerwami, tylko w jakiś sposób inny. No jakie to są sposoby? Drodzy Państwo, są różne metody. Jakie Państwo preferujecie? Może do nas trzeba napisać. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Zeszłego roku gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może bledsza. się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną imię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną imię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bez powietrza. Drodzy Państwo, więc mamy różne pomysły na radzenie sobie z trudnymi emocjami. Przejdźmy do takich najbardziej pokojowych i konstruktywnych. Na przykład zrobienie ciasta, które wiadomo, trzeba ubijać. Beza też jest bardzo wskazana, bo tam też co nieco trzeba ubijać. Można też posiekać coś, na przykład tatara można posiekać, następnie można podskakiwać i wykrzykiwać i od takich okrzyków niesprecyzowanych dobrze przejść do rozważników zdań, potem do zdań prostych, zdań podrzędnie złożonych, nie zapominać o przecinkach, nie zapominać o kropkach i oczywiście o ortografii. You close your eyes.

Ostatnio w sieci pojawiła się prezentacja rozgrywki z projektu L. Osobom spoza branży gier, a także większości graczy niewiele to mówi. Jednak jeśli dodamy, że wspomniany projekt L to bijatyka w świecie League of Legends, informacja staje się jasna. Liga Legend to jedna z najbardziej znanych produkcji e-sportowych. Obok CSGO oraz Fortnite gra stała się tytułem z własnym ekosystemem rozgrywek. Na całym świecie organizowane są turnieje dedykowane zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, którzy wzorem zawodników w klubach piłkarskich stają się gwiazdami młodego pokolenia. Najważniejszą imprezą są Worlds, czyli Mistrzostwa Świata organizowane na wielkich arenach sportowych. Przez wiele lat producent gry rozwijał ten jeden tytuł, ale z racji tego, że w nazwie Riot Games pojawia się liczba mnoga mówiąca o grach, a nie o pojedynczej grze, studio rozwija kolejne projekty. Jednym z tych, które dotychczas były utrzymane w tajemnicy, była wspomniana bijatyka osadzona w oryginalnym uniwersum. Projekt L to tak zwana nazwa kodowa. Zostanie ona zamieniona na handlową, pod którą ostatecznie tytuł ukaże się na rynku. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Tworzenie gier wideo to proces dość skomplikowany, który angażuje sporo osób oraz wielkie środki. Konkurencja oraz fani nie śpią, więc przez wiele lat gry produkowane są w tajemnicy. Nazwy kodowe pozwalają ją utrzymać. Używa się ich również w kontekście rozmów z przyszłymi inwestorami. Autorzy sygnalizują w ten sposób. Hej, pracujemy nad czymś fajnym, ale nie możemy jeszcze powiedzieć wszystkiego, ale nie marnujemy czasu i waszych pieniędzy. Pewnego rodzaju aura tajemniczości pomaga również w marketingu. Riot Games doskonale to rozumie i od wielu lat skrupulatnie buduje zainteresowanie wokół własnych tytułów. Podobnie działają inne studia, w tym polskie. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że People Can Fly pracuje nad wysokobudżetowym projektem o nazwie kodowej Project Maverick. Wiadomo, że tytuł powstaje na zlecenie Microsoftu. Z kolei CD Projekt Red tworzy obecnie kilka gier w trzech różnych światach. I tak projekty Sirius oraz Canis Majoris dotyczą Wiedźmina, projekt Orion Cyberpunka 2077, a Hadar to zupełnie nowe IP, o którym nic jeszcze nie wiemy. Oczywiście z czasem udaje się dziennikarzom lub fanom znaleźć nieco więcej informacji, ale w samej firmie są to ściśle strzeżone tajemnice. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu temat nazw kodowych i udało się połączyć ze sobą elementy tej układanki. Do usłyszenia. Samograj. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Zawsze lepsze coś niż nic. Bez zmian nie będę przecież ganiał jak pies. Czy sięgnę nieba, czy sięgnę do dna, wszystko do przeżycia jest. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć. Po dzień. Bez planu w życie to cały mój plan. Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej. Nie bój się, wystarczy nam. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć. Just do.

Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 23 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Dwoje nauczycieli zginęło w rosyjskim ataku na szkołę w obwodzie sumskim. Pod gruzami mogą być co najmniej jeszcze dwie osoby. Weto Senatu do nowelizacji prawa oświatowego zostanie odrzucone przez Sejm, jeśli nie w